چه کنیم از نار جدا بشیم؟ شکل زندگی هامون رو مطالعه کنیم، ما رو داره ناری میکنه یا نوری میکنه. اما در این قسمت یه مقداری دقت بکنید، خدا میگه علم جنت، شیطان میگه علم نار. تحریک شیطان به سوی علم نار، تحریک اولیای دین به سوی علم جنت. حالا بین خود و خدا به من جواب ندید، من وظیفه یادآوری و تذکر دارم. دو سه نمونه ذکر میکنم: مجالس لهو و لعب، موسیقی های کذایی تحریک کننده، اختلاط زن و مرد، رعایت نکردن شؤون اخلاق، عیبت و تهمت و افترا داشتن در محافل و مجالسی که سخن از شکم و شهوت و عیاشی و خوشگذرانی است رفتن به حدی که 4 لحظه تو اتومبیل نشسته تو خیابون و تو بیابون صدای ساز آواز اونچنانی حتی بقیه جمعیتی که بیرون از اتومبیل نست تحریک میکنه. این یک طرف. این طرف تو مجلس امام حسین رفتن، عشق برای امام حسین ریختن، قرآن خوندن، حدیث شنیدن، با 4 متدین نشست و برخاست کردن، از 4 انسان برجسته خواستن منو موعظه کردن، کتاب دینی بدید 4 بخوانم، راجب مسائل بالاتر با من صحبت کردن. کدام علم جنت را رفعت میبخشد و کدام علم نار را تقویت میکند؟ اکثریت جامعه ما دنبال کدام علم در حال حرکتن و سرانجام این جامعه چه خواهد شد؟ و این رو هم بدانیم، نار اثرش فقط مال قیامت نیست، در این دنیا هم می سوزاند. وقتی جمعیت بنا شد ناری شوند، در این دنیا می سوزند. چه سوختنی از اینها بالاتر؟ پدر از بچه می ناله، بچه از پدر می داره، زن از همسر می ناله، شوهر از زن می ناله، همسایه از همسایه می ناله، فروشنده از خریدار می ناله، خریدار از فروشنده می ناله، کاسب از اون دیگری، اداری از مراجعه کننده، مراجعه کننده. این نار دنیوی ماست، نار اخروی ما. وای که تازه اشاره بکنم، قال الصادق علیه السلام ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. این آتشی که شما تو دنیا دارید، دوستانی که تو فیزیکن و تو بحث‌های صنعتیان بهتر از من حد اکثر حرارت آتشی که در این عالم میدونن تا چند درجه میگن، مثلا مثل خورشید که کره مذابه که چند کیلومتری خورشید کسی نزدیک بشه میسوزه و ذوب میشه، اینا رو شماها بهتر بلدید. این نار که میگیم نار این عالم، فرض کنید خود خورشید با این کره مذاب، کوره های من رفتم سفری در اصفهان بحث داشتم، مهندسین ذوب‌آهن اصفهان خواستن جلساتی برای اونا تو ذوب‌آهن اصفهان داشته باشم. یه روز گفتن میخوای بیای کوره‌ای که آهن رو ذوب میکنه و این چیزهای گداخته رو میاره ببینی؟ گفتم بدم نمیاد، یه نگاهی بکنیم. ما رفتیم، یه وقت دیدم آژیر عجیبی به صدا در اومد، جمعیت چنان وحشت زده این بر اونور میدوئن. گفتم چه خبر شده؟ ما رو بردن یه دفعه با این لباسای مسلط، گفت چی شده؟ گفت این دیگای خاصی که همینجوری روی این ریل حرکت میکنه، این چیز گداخته شده رو میخواد بیاره توی این قالب‌ها بریزه که به قالب آهن‌ها در بیاد، یکی از اینها در ضمن حرکت گیر کرده، یه ذره از این داره میریزه. اینقدر این حرارت داره که اگر در فاصله چند متریش افرادی باشن میسوزن. این آژیر برای اونه که همه دور بشید، یه ذره از این گداخته آهن داره میریزه. من بی اختیار گریم گرفت. یکی از این مهندسین گفت ترسیدی؟ گفتم جهنم اما چجوری فرار کنم؟ یه ذره آتش دنیاست، این آتشی که ما تو این دنیا تازه داریم با توان خودمون ایجاد میکنیم. و قال صادق علیه السلام ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. این 70 70 نه یعنی واقعا 69 به علاوه 1، تصور بنده اینه که کنایه است. این آتش دنیای شما 1/70 آتش قیامت. حالا آتش قیامت و عمری باشه، فرداش را توضیح میدم آتش قیامت چیه. وقد اطفعت 70 مره بالماء ثم التهب، 70 آب ریش سوختن، خاموش شده، دوباره آب ریختن، جوششش رو دوباره آب ریخت، کنایه، تازه این آتش شده. ولولا، حالا اینا طولانیه تا برسم به اینجا، ولو ان دلوان صب من غسلین من مطلع الشمس لقلقد منه جماجم من فی مغربها. اگه یه دلوی از آتش جهنم رو، کنایه است برای اینکه ما بفهمیم چه خبره، جوون از خدا نمیترسی؟ قیامت و بازیچه میگیری؟ قرآن شوخیست؟ قول خدا و پیغمبر و امام شوخیست؟ حالا قرآن رو پرداشتم انشالله براتون در این زمینه میخوانم. که ناریان وقتی نالشون بلند میشه، قرآن صریح قرآنه، یه نگاهی به نوریان میکنن، میگن یه ذره از اون نورتون به ما بدید. اونا جواب میدن چقدر تو دنیا داد زدیم بیاید، گوش نکردید، حالا جزاتون اینه. آقا حساب داره عالم، بزنم بگیرم بخورم، عیاشی شهوت رانی، خدا هیچی، پیغمبر هیچی، امام حسین هیچی، خون کربلا هیچی، اسارت زینب، من گرفتار شکم و شهوتم، بعدم تموم بشه این عالم مو از ماست میکشن. خیال کردیم ما. میگه اگه دلوی از آتش جهنم را در مشرق کره زمین بگذارن، جمجمه انسان‌ها در مغرب کره زمین به جوش خواهد آمد.